din ce voi cunoaște eu acestea, va fi acestea, pentru că dacă eu sunt bătrân și femeia, deci era la lui fiind deci neroditoare de copii, atunci cum va fi această mare minune? Iar Îngerul i-a spus, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, pentru că am fost la Dumnezeu trimis, iată, voi rămâne mut până va fi, deci toate acestea. Și într-adevăr, Îngerul a plecat și prorocul Zaharia, deci a rămas mut fără să mai poată să vorbească. Și ieșind el afară, deci la popor, deci fără să vorbească, nu mai făcea semne. Atunci, deci s-a spăimântat poporul, tot că văzând că, știind că el, dacă a văzut că a zăbovit, atunci a văzut o mare vedenie. Și despunând că a surgit numai prin semne și după care, plăcând acasă lui și în momentul acela de sfânta și dreapta Elisabeta a rămas îngrăuiată. Iar până la naștere, deci de 9 luni, deci iată, sfântul prorocul Zaharia a fost mut până când s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, acest mare proroc. Atunci, deci, s-a adunat toată mulțimea, s-a adunat vecinii și toți de se bucurau de nașterea Sfântului Ioan. Dar, deci, se gândeau fiecare cum să-i pună numele. Atunci, deci, mulți vreau să-i pie după numele tatălui său, Zaharia. Iar, deci, Sfântul Elisabeta știa, deci, după spusele Îngerului că trebuia să numească Ioan. Atunci, deci, a dat o tăbliță la Sfântul Proroc Zaharia și Sfântul Proroc a scris, deci, pe o tăbliță, deci nu Zaharia, ci Ioan va fi numele lui. Atunci s-a bucurat toți și a prăznit, deci, acest mare frumos praznic. Dar iată, iubiți credincioși, și noi ne bucurăm de acestea pentru că a fost cel mai sfânt proroc, vedem că îl vedem zugrăvit pe icoane cu aripi de îngeri, pentru că a fost ca un înger trăind pe pământ, deci nu a mâncat mâncare, deci nimic fiartă. A trăit în pustie, deci numai se hrănindu-se numai cu niște acride, adică niște, cum ar fi niște merșoare sălbatice și cu smochine, deci care creșteau prin acea pustie. Dar lucrarea lui Dumnezeu așa a fost că tot pe mine dumnezeiască a fost că l-a crescut, deci Duhul Sfânt a fost peste dânsul chiar din naștere. Pentru că la etatea de 3 ani, când acel Irod fără de lege a dat acea poruncă imperială ca să fie tăiat tot pruncul de la 3 ani mai jos, atunci și Sfântul Ioan, deci Botezătorul, deci era în acea etate. Și Sfânta Elisabeta, deci l-a luat pe Sfântul Ioan și a fugit cu el undeva în pustie. Iar văzând că se apropie ostanșii și deci era aproape de ei, atunci s-a rugat Dumnezeu și pe mâinile Dumnezeu s-a despicat muntele și deci a intrat cu Sfântul Ioan Botezătorul în munte. Dar la lucrarea lui Dumnezeu, deci iată, spune că a stat 3 luni acolo și Sfânta Elisabeta, deci a murit acolo în acea peșteră, la care, deci, iată, Sfântul Ioan Botezătorul a rămas mic la 3 ani, în acea peșteră și lucrarea Dumnezeu a rânduit că a crescut în acea peșteră un finic și un izvor de apă și la spune că la vremea cuvenită, la timpul cuvenit, deci iată, acel smochin își cobora ramurile sale și Sfântul Ioan Botezătorul deci se hrănea din acele smochine și deci s-a adăpat din acele izvor, spune, până la etatea de 7 ani, până când el a putut să iasă în pustie. Și ieșind în pustie, deci numai Duhul Sfânt era deasupra lui, pentru că, după cum v-am spus, era îmbrăcat în piele de cămilă și mâncând acele miere sălbatice, iată, cu așa se hrănea. Dar cu ce este, iubiți credincioși, că știa toată filozofia, știa toată știința, știa toate prorociile și iată că nu era știutor de carte. Nu l-a învățat nimeni în carte, dar iată puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, deci iată, a fost peste dânsul și deci i-a luminat mintea. L-a învățat deci toate știința, toate prorociile, dar cu cât mai mult i-a dat această putere, pentru că a stat până etatea de 30 de ani acolo în pustie, iar la 30 de ani a ieșit la Iordan, la malul Iordanului și le propovăduia, deci, evreilor și tuturor acele cuvinte de folos care le spunea despre venirea Mântuitorului Hristos. Deci spunea acele cuvinte, deci, cumva să spune simple, dar foarte, deci, cumprinzătoare, foarte, deci, înălțătoare de suflet. Că spunea că, iată, deci, pocăiți-vă, așa a început predica lui, pocăiți-vă, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și mai departe spunea că, iată, secera, deci, stă la picioare și tot acela care nu aduce rade de pocăință se va tăia și se va arunca în foc, adică se referea la cei necredincioși. Iar spunea că cine are două haine, deci să-i dea una celuia care nu are. Cine are două pâini, să dea o pâine la acela care nu are. Deci iată ce frumos învățat, deci Sfântul Ioan Botezătorul. Dar vedem că, iubiți credincioși, deci așa am fost rânduit ca Sfântul Ioan Botezătorul, deci să fie martirizat, să fie mucenic, tăia chiar de irocel fără de lege, pentru Irodiada sa, pentru care el a îndrăznit de a luat femeie fratele său Filip, mustrându-l aspru pe Irod și pe Irodiada, atunci iată că așa a fost și lăsat la Dumnezeu ca să fie tăiat capul, pentru că s-a pogorât în iad și timp de 6 luni, deci a stat în iad și a prorocit acolo, deci a propovăduit venirea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că le spunea și acolo în iad că și acolo care a căzut, pentru că atunci iadul era în un fel de întuneric. Deci toți erau la un loc de așteptare întuneric, nu era încă dat, deci, cum s-ar spune, deci drum focului. Și toți erau la un întuneric, la loc de așteptare și care a crezut în cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul, spune că aceia s-au mântuit, deci au ieșit la înviere. Și le spunea acolo că, iată, eu l-am botezat pe acela care, pe acel Mântuitor, Hristos Mesia, care voi îl așteptați de atâta vreme, nu mai este mult, ci îndată va veni. Și spune că și Sfântul Ioan Botezătorul era deciniat când Mântuitorul Hristos era înviat din morți. Deci și Sfântul Ioan Botezătorul l-a primit împreună cu toți patriarhii, cu Avram, cu Isaac, cu Iacob și toți ceilalți care erau, deci, în legea cea veche. Deci toți erau care îl aștepta pe Mântuitorul Hristos, că în legea cea veche puteai să fii cât de sfânt, cât de desăvârșit, deci pentru că raiul era încuiat și toți, deci, mergeam în ceiadru până însuși Mântuitorul Iisus Hristos, deci iată, s-a întrupat și a venit și a scos, deci, pe toți și a dus în Împărăția lui Dumnezeu, deci s-a desegat acel greu blestem care a fost dat lui Adam. Și vedem că, iată, și Sfântul Ioan Botezătorul, deci iată că a stat în muncile iadului 6 luni, dar iată, tot lăsat de la Dumnezeu ca să prorocească, deci să propovăduiască și acolo venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Iată, iubiți credincioși, că acest mare, frumos praznic prezentăm noi astăzi, la care, deci, Dumnezeu așa binecuvântat și Sfântul Sinod să fie și la această bisericuță, deci hramul să naște Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că așa a fost pus de Preasfințitul Cosma, el a pus la tăierea capului Sfântul Ioan, dar pentru că atunci se ține cu post, l-am mutat cu aprobarea Sfântului Sinod, a fost la nașterea Sfântului Ioan, pentru că este un pic mai ușor, deci și cu hramul. Dar pentru aceasta vedem că Sfântul Ioan, iubiți credincioși, cum a făcut minuni și face permanent, deci în tot locul, cum erau și atunci, și acum vedem că rânduiala Dumnezeu și a Sfântul Ioan s-a ridicat în acest timp scurt, această bisericuță și locușorul și toate ce vedem, deci cu ajutorul Dumnezeu și Sfântul Ioan, cum Sfântul Ioan, deci este prezent la fiecare rugăciune, la fiecare laudă. Pentru că se spune, deci în tâlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur, că deci, Dumnezeu este prezent în tot locul, iar Sfântul, unde este hramul, este acolo și El prezent, este povățuitor, este ajutător la mântuire și este o opletitor asupra mănăstirii acesteia, asupra, deci, a întregii, deci, zone a comunei, deci, iată că Sfântul Ioan este ajutător. Pentru aceasta, iubiți credincioși, cu toți vedem că să avem mari evlavie, că îl vedem că zugrăvit de-a stânga Mântuitorul Hristos, deci Mântuitorul l-a înfricoșat, l-a judecat, deci Sfântul Ioan Botezătorul va sta, deci, lângă scaunul Mântuitorului Iisus Hristos, deci iată, va fi acolo și El aproape de scaunul Dumnezeu și se va ruga pentru noi, deci iată, la câtă mare cinste a fost spus, deci este așezat la doilea după Maica Domnului. Pentru aceasta cu toți să avem această evlavie și credință și ca cu toți iubiți credincioși să ne putem mântui. Dar, după cum v-am anunțat, deci vom sfinți un clopot ca cu ajutorul Dumnezeu. Am luat un clopot frumos adus de la Baia Mare și sună foarte frumos, deci vom face sfințirea. Deci, în câteva cuvinte, deci chiar și în legea aceea veche, deci clopotul era pe atunci, erau niște trâmbițe fericate cu aur, cu argint și momentul când se începea rugăciunea, momentul când s-a aducea jertfa, cea fără, deci cu sânge, deci cum era atunci, deci se trâmbița din acele trâmbițe de argint, deci erau la templu aceia care trâmbița. Cu cât mai mult acum clopotul, iată că simbolizează glasul Mântuitorului Iisus Hristos, adică glasul Mântuitorului care ne cheamă la biserică pe fiecare, pe nume, deci ne cheamă în momentul când auzim glasul, deci clopotului, iată să credem cu toți că este însuși Mântuitorul Hristos care ne cheamă la biserică pe fiecare, pe nume. Și vedem că clopotul iubiți credincioși se trage la zile de mare bucurie, se trage la sărbători, clopotul se trage, iubiți credincioși, vedem că când este furtună, clopotul, vedem că se trage după cum erau pe timpuri. Când erau la vreme de primejdie, la războaie, deci din nou se trăgea clopotele, pentru că vedem că Mântuitorul Hristos, adică vestind, deci prin glas clopotului acele ce abia să vie. Vedem că și acum când este o furtună și se trage clopotul, vedem că dacă clopotul este sfințit cu dar, vedem că atunci clopotul deci abate furtunile, abate deci toate grindele sau cele care vin asupra noastră. Iată, iubiți credincioși, ce mare deci binecuvântare are clopotul. Pentru aceasta, că Mântuitorul Hristos spune că prin glasul cu clopotul ne cheamă spunând, veniți la mine toți, cei este osteniți și împovărați, veniți la mine că sunt blând și smerit cu inima și eu voi odihni pe voi. Deci iată că toți iubiți credincioși care au zis glasul clopotului să veni la Sfânta Biserică, să gândim că Mântuitorul Hristos ne cheamă. Mulțumim cântăreților care au venit, preoților și dumneavoastră toți care ați avut dragoste să veniți la acest ram și Sfântul Ioan Botezătorul să vă plătească dragostea și osteneala. Maica Domnului și Mântuitorul Hristos să vă numere pașii și să vă rânduiască toate cele de folos pe mântuire. La mulți ani, amin, fiți sănătoși! Într-o mulțească!